kompestacja. I witam serdecznie w kontestacji we wtorek, 27 września, więc jeżeli dzisiaj jest 27 września, to słuchasz to na żywo, a słuchasz teraz kontestację, audycję o przedsiębiorczości, a my zawsze we wtorki o tej porze mamy gościa, a dzisiejszym gościem jest Marek Hełchowski. Cześć Marku! Cześć. Witam Cię w naszym programie. I co, będziesz dzisiaj pod dosyć trudnym ostrzałem pytań, nie boisz się? Nie, słuchaj, wiesz, ja jestem człowiekiem takiego troszeczkę starszego pokolenia. Ja się urodziłem w ogóle jeszcze w 57 roku, więc mam 54 lata. Ja przeżyłem okres radosnego socjalizmu w Polsce, w dzieciństwie w latach 60. smutnych Gomułkowskich. Przeżyłem dość radosne czasy Gierka. A potem kawał życia poza Polską, potem znowu w Polsce i tak dalej. Także nie boję. Nie boisz się takich rozmów. Dobra, to ja może wszystkim powiem, że Marek zajmuje się wydobywaniem kamienia, granitu i te różnego typu kruszy. Wprowadzisz dużą firmę. Jak duża jest mniej więcej twoja firma? Tak, ze 100 ludzi zatrudniasz? Znaczy, ja powiem tak, no zatrudniam około setki ludzi, z tym, że ja powiem w ten sposób. Akurat kruszywa to jest dla mnie, słowo kruszywa działa na mnie jak czerwona płachta na byka. Okej. Okay. Dlatego, że, i wytłumaczę, mianowicie prowadząc kopalnie granitu, w kamieniołomach wydobywa się różnego rodzaju bloki. To znaczy gorszy surowiec idzie na kruszywa. Aha. W Polsce powstała jakaś obsesja maniakalna, mitologia robienia pieniędzy na kruszywach. To znaczy jakieś kręcą się ludzie po branży, jakieś maszyny, wynajmują, sprzedają, leasingują, mielą tandetny kamień, mieszając z ziemią, sprzedają po 20 zł i to jest wszystko. Później się te autostrady, że tak powiem, zapadają. A poza tym to nie jest długofalowy interes. Znam tę branżę. Nie będę się wypowiadał, żeby mnie później ludzie po sądach nie ciągali, ale ja tam swoich paluszków nie wpycham w każdym razie. Okej, okay. Czyli słuchaj, moje pierwsze pytanie, bo ty wiem, że prowadzisz ten biznes już ładnych 20 parę lat. Dlaczego wybrałeś taki biznes, który jak ja to mówię, nie jest sexy? To znaczy, poczekaj, ja ci wytłumaczę to, co znaczy nie jest sexy, no. Tak, na przykład teraz sexy jest, każdy chce mieć, nie wiem, portal internetowy. To jest sexy, wszyscy to chcą, a nikt nie chce założyć warzywniaka. A. Więc... Musiałem na moment odejść od mikrofonu. Ja wytłumaczę czemu. Słuchaj, z tym sexy biznesem, to znaczy jest taka pewna moda, każdy by chciał... 20 lat temu tak też dalej. Były sexy biznesy. No nie sądzę, ja, że... Ja muszę, to musimy się cofnąć do całej mojej historii. Słuchaj, dawaj. Ja po skończeniu liceum, gdzie powiedzmy sobie, no moje wyniki były, nazwijmy to takie, no średnie, nie byłem jakimś tam geniuszem, i tempy też, nie? Poszedłem na studia ekonomiczne, na informatykę, to były lata 70. Na studia ekonomiczne, na informatykę? Tak, w 75 roku, to wiesz, jeszcze za komuny też były jakieś komputery w tym kraju i bardzo mądrzy ludzie, muszę powiedzieć. No i po tych studiach ja w 79 do 81 roku byłem pracownikiem naukowym Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Prowadziłem taki przedmiot projektowanie systemów informatycznych. Aha. No i wszyscy wiemy, co było w 81 roku. Cały system zaczął się walić. Część ludzi wiedziała, rozumiała, co się będzie działo. Ja mniej więcej też przewidywałem w 81 roku, latem powiedziałem, no dobra, ja nie mam zamiaru cierpieć. W mojej rodzinie i tak już cierpieli ludzie w czasie II wojny światowej i tak dalej, także powiedziałem sobie, ja sobie pożyję. No i wyjechałem uciekłem jak gdyby do Niemiec. Wyjechałem, można było legalnie wyjechać i po prostu zostałem. Gdzieś tam na początku nie miałem w ogóle ochoty zostawać, starałem się wyjazd do południowej Afryki, gdzie miałem jakiś kontrakt w jakimś centrum komputerowym, do Australii miałem już wizę. Nie chciałem do Ameryki czy Kanady, nie wiem, już nie pamiętam dlaczego. I w pewnym razie w końce końców, jak mówią Rosjanie, zostałem w Niemczech. I tam 10 lat prowadziłem firmę komputerową, gdzie wprowadzaliśmy komputery PC na rynek, gdzie robiliśmy kupę oprogramowania. Bardzo fajne rzeczy robiliśmy. W tym czasie rzeczy takie na przykład naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Aha. No i logicznie, że sprzedawszy, zakończywszy po 10 latach funkcjonowanie w Niemczech, kraj naprawdę fajny, trzeba powiedzieć. Jako ekspert od komputerów postanowiłeś zająć się kamieniem. No przecież to jest logiczne. No. Powiem tak, było w ten sposób, że przyjeżdżałem od 88 roku, zacząłem przyjeżdżać, 86 roku zacząłem przyjeżdżać do Polski na dzień, dwa, trzy, tydzień i tak dalej. Szukałem jakiegoś, co by można zrobić, żeby coś tutaj, jakiś interes z Polską robić. No i natrafiłem na kamień. I muszę powiedzieć, to jest tak, na zasadzie handlową mlekiem kupił sobie krowę. Troszeczkę na tym, powiedzmy, to było na pewno tak, nie, nawet troszeczkę. I w 90 roku, chyba w 89, 90 sprzedaliśmy tą firmę swoją, no i weszliśmy tutaj w kamieniołomy w Polsce. I oczywiście przeżywaliśmy wszystkie te koszmary prywatyzacyjne, te próby wymuszania, wyłudzania, w sensie przez państwowe firmy, jakiś dzierżaw, no cuda nie widzę, to znaczy no, książki można na ten temat pisać. No i, że tak powiem, rozwinąłem produkcję kostki granitowej, rozwinąłem produkcję płyt granitowych, rozwinąłem produkcję krężnika, kamienia murowego. Muszę powiedzieć, że w tamtym czasie to byłem prekursorem, byłem ja i jeszcze jeden człowiek, którego mile nie wspominam, ale to już zupełnie inna historia biznesowa, bo w biznesie też trzeba być uczciwym. No dzisiaj jest to potężna branża. Potężna, bardzo zdemoralizowana, ale bardzo potężna branża. No i takim sposobem prowadzę 21 rok kamieniołomy. To są takie dwa duże złoże, 25 milionów ton. Staram się robić dobry towar po rozsądnej cenie i powiem tak, sprzedaję te swoje rzeczy. W latach 90. to były tylko Niemcy. Teraz są tak pół na pół, jest Polska, Niemcy, troszkę Austria, Szwajcaria, zdarza nam się Szwecja, Finlandia, Wielka Brytania, Łotwa, Estonia, Litwa, ale to już takie pojedyncze rzeczy na mnie. W każdym razie no coś zrobiłem, dałem... Aha, i powiem jedną rzecz, która jest być może ciekawa. W czasie, kiedy w latach 90. te prywatyzacje to się odbywały w bardzo tak nieładny sposób, tam ja przypuszczam, że 80% to było gięte, kręcone, nie do końca uczciwe. Ja kupiłem ziemię z jakimiś starymi dwoma nieczynnymi od wojny wyrobiskami, jedno w ogóle jeszcze przed wojną, w czasie wielkiego kryzysu było zamknięte i odbudowałem to wszystko, to znaczy odbudowałem, no zbudowałem na tej podstawie no, dość dużą firmę. Jedno na pewno w pierwszej dziesiątce się mieszczę, kiedyś tam byłem w pierwszej piątce, ale troszeczkę odpuściliśmy. I jasne. Ten wyścig szczurów i mam trochę doświadczenia w tej branży. Jasna sprawa, ale czemu nie zostałeś tam za granicą, tylko... Słuchaj, ja powiem ci taką rzecz, żebyś rozumiał. Moja rodzina od strony męskiej tej linii, to jest tak szlachta mazowiecka, drobna szlachta mazowiecka. Udział w powstaniach styczniowe, listopadowe, styczniowe i oczywiście za to utrata majątku, kilkaset hektarów na Mazowszu i tak dalej, pauperyzacja rodziny. Yes. Dwoje moich dziadków było przedwojennymi oficerami. Człowiek był wychowany jednak, babcie były obydwie nauczycielkami przedwojennymi. Człowiek był jednak wychowany na jakichś wartościach patriotyczno-narodowo, nazwijmy katolickich, prawda? Aha. W związku z tym odczuwałem jakąś... Potrzebę. Jakieś zobowiązanie. Szlachectwo zobowiązuje, prawda? To znaczy, jako Polak byłem zobowiązany moralnie do tego, żeby coś dla tego kraju zrobić. I zapewniam cię, że przez 21 lat zrobiłem dużo, mimo że kupę ludzi mi przeszkadzało. I pewnie jeszcze ci wielu będzie przeszkadzać. Mamy słuchacza na antenie. Halo, słuchaczu. Halo? Halo, tak, dawaj. Słuchamy cię. Aha, to znaczy, nie zorientowałem się, że jestem na antenie, bo włączyłem sobie głos. Znaczy, mogę na tym mówić, Martinie? To nie Martin. To Marek. Tak to mówi? Marek? Marek, tak. Okej. Okay. To był człowiek, który odsłuchiwał sobie chyba naszą audycję offline, nie na żywo, i myślał, że jest na żywo. I... Gdzieś tam wpadł. Czasami są takie wpadki. Nie. I powiem tak, są jakieś tam, człowiek ma jakieś tam zobowiązania wobec kraju. Słuchaj, nie dlatego, że zauważyłeś w Polsce szansę na lepszą karierę niż w Niemczech? Ale przepraszam cię bardzo, dlaczego mamy mówić ciągle, to jest jakaś obsesja maniakalna o tej karierze. Zastanówmy się nad jedną rzeczą. Popatrz, nie, jako człowiek, o czym ja myślałem jako młody człowiek? Jako młody człowiek myślałem o tym, żeby zrobić pieniądze, kupić dom, mieć jakieś auto, łódź, coś i tak dalej, i tak dalej. W trakcie człowiek, starzejąc się czy dojrzewając, zaczyna zauważać, że są również inne wartości. To znaczy, wiesz, nie, tak jak w wojsku, nie każdy, nie wszyscy mogą być generałami. Ktoś musi, wiesz, być szeregowcem. Ktoś musi być porucznikiem, ktoś musi, wiesz, gdzieś być kucharzem, prawda? Ja jestem przeciwnikiem inspirowania ludzi do wyścigu szczurów, dlatego że powoduje to pewną niezdrową konkurencję. To znaczy, ludzie powinni widzieć możliwość zrobienia, znalezienia się w społeczeństwie, zarabiania uczciwych pieniędzy, robienia dobrych rzeczy, ale niekoniecznie nie mówmy o jakichś karierach, bo to jest... Czy kariera jest celem życia? Według mnie no, nie do końca, nie musi być. Oczywiście człowiek chce się rozwijać, zdobywać stopnie naukowe, prawo jazdy, jakieś tam i tak dalej, jakieś uprawnienia, znajomości, języki, ale żebyśmy nie wpadli w jakąś taką, wiesz, pogoń, tak jak pies za własnym ogonem, wiesz, za tymi pieniędzmi, za karierą. Ja w ogóle uważam jedną rzecz. W Polsce nadużywa się określenia biznesmen, wiesz, biznes, biznesmen i tak dalej. W Polsce nazywało się to przed wojną przedsiębiorca, a nie biznesmen. To się nazywało interes, a nie biznes. I język polski jest językiem bardzo bogatym. Uważam, że używanie, powiedzmy sobie, tego, co jest w polskim języku, jest elegancze. Ja nigdy, znaczy, ja doprowadzam je do szału, jak na przykład gdzieś na jakimś spotkaniu ktoś mówi, witam tu biznesmenów i tak dalej. Jakich biznesmenów? Nie, jestem tylko przedsiębiorcą. A język polski przewidywał na przykład dla takich ludzi dużego formatu, jak Kulczyk czy Krause, inne określenie. Oligarcha. Przemysłowiec. Przemysłowiec. Nie, przemysłowiec. To był przemysłowiec. Człowiek, oni mają jakiś przemysł? Było określane jako przedsiębiorca. Aha. No. Ale w ogóle słownictwo, no, jak to ktoś powiedział, nie wiem, któryś z ekonomistów austriackich, że najpierw zacznijmy naprawiać świat od naprawy pojęć, tak? I kiedyś nieumyślnie powiedziałem na antenie słowo środki. Czyli nie pieniądze, tylko środki, i mi jeden słuchacz zwrócił uwagę, że nie ma czegoś takiego jak środki. Środek to jest tam, gdzie w pączku jest dżem. Tak, a w portfelu mamy pieniądze. To też jest taka. Nie, to są pewne, proszę, to są pewne rzeczy, które pochodzą z okresu socjalizmu, gdzie używało się określeń dochód narodowy, środki finansowe, przerzucanie środków i tak dalej, i tak dalej. Tak, wtedy też się tak rozmawiało. Tak, język tajemny, rozumiesz, wiesz, widziałeś te gęby tępe, które, wiesz, przemawiały. Ale Marku, teraz też tak mówią, czyli wcześniej też się tak mówiło? Ale wcześniej te gęby były naprawdę tępe, teraz dzisiaj są po części głupie. Okej, czyli masz taką trochę katastroficzną podejście, znaczy, do naszej polityki? Ja jestem sceptyczny, to znaczy ja zapłaciłem za swój wysiłek z zawałem serca w zeszłym roku, wiesz, w którymś roku po prostu się zbudziłem o godzinie 4 rano z jakimś takim kłuciem, najpierw myślałem nerwobóle i tak dalej, ale jako wiesz, porządny człowiek, przedsiębiorca, który nie daje się jakimś tam pierdołom terroryzować. Wytrzymałem 2 godziny i dopiero po 2 godzinach stwierdziłem, że jednak ból jest tak cholerny. Pojechałem do lekarza. Paliłem ostatniego papierosa w życiu przed jego przychodnią. No i położyłem się i dziewczyny tam ładnie stwierdziły, że no, on, ten mój przyjaciel, który zdążył do środka przejść, powiedział, że no niestety zawał już leci. No i odwieźli mnie tam do szpitala w Świdnicy, do latawca, zrobili mi ładnie koronarografię. W ogóle śmieszna historia jest, wiesz, przy zawale, bo to człowiek jest nieprzyzwyczajony, zawsze myśli, że to dotknie kogoś, ale nie ciebie, no przecież ty jesteś zdrowy, jak ryba. Tak. I pamiętam, że po tej koronarografii, czyli wepchnięciu takiego stenta do serca przez żyłę, czy tętnicę, w którymś tam momencie, wiesz, no kończy się ten zabieg, że jest naspychany tymi środkami pobudzającymi. Ja się pytam, to co, mogę do domu? A oni dostali prawie że ataku historycznego śmiechu. No nie, pan pójdzie na łoją, bo pan może jeszcze zejść w ciągu 24 godzin. Oczywiście nie zszedłem, tak, nie zrobiłem mi tej przyjemności, ale to takie dziwne przeżycie jest. To jest takie dość mało sympatyczne, ale dzięki temu zawałowi serca rzuciłem palenie, bo paliłem olbrzymie ilości papierosów. Udało się. Udało się, to znaczy ja nie mam żadnych przeżyć. Ciekawostką jest to, że paleniu myślę tylko teraz, jak o tym opowiadam, bo tak już nie myślę. I co ciekawsze, to jest tak zwana, nie wiem czy znasz teorię przeszty. Nie. Najbardziej gorliwy katolik. To znaczy, ja jak czuję, że ktoś pali, to dostaję nerwicy. Po prostu mi papierosy teraz śmierdzą, wiesz? I bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Są ohydne i ludziom cuchnie z gęby, jak palą. I to tłumaczę, ale nikt tego nie rozumie. No ale mają inny system wartości, więc dla nich widocznie to jest ważne. I co, ja bym taki jedną drobiażdżek bym wrzucił może na przy tym wszystkim. Mianowicie, to jest taka, wiesz, malutka autoreklama. Mianowicie po pobycie w szpitalu, po tych wszystkich historiach, to wiadomo, że każdemu zawodowcowi każą później mierzyć ciśnienie, zapisywać, co człowiek robi na karteczkach i tak dalej. Zapraszam wszystkich słuchaczy, kto słucha i będzie kiedykolwiek tego słuchał, żeby poszedł sobie na taki portal, nazywa się www.cardiomon.pl albo cardiomon.com albo cardiomon.de, wszystko jedno. I jeżeli ma jakiekolwiek kłopoty z ciśnieniem, czy czuje, że na przykład coś jest nie w porządku, czy chce sobie ewidencjonować, to żeby założył sobie tam konto. To jest taki portal, który zrobiłem jak gdyby ku przestrodze dla innych i żeby każdy po prostu mógł do tych swoich wyników po latach zawsze szybciutko dojść, czy będzie u lekarza w Stanach, w Kanadzie, czy w Związku Radzieckim, w Rosji, przepraszam. Z tym tylko, że należy kod promocyjny pisany dużymi literami POL888 wprowadzić i ma się rok tego gratis. To taka malutka reklama z mojej strony, korzystać. No ale chyba wartościowa, no bo to z kamieni do e-biznesu? Ojej, różne rzeczy człowiek robi. Czyli powrót do komputerów, tak? Ja powiem ci, okay. Ja miałem jakieś, znaczy miałem w ogóle pewne inklinacje do pewnych historii. Ja powolutku chcę się wycofać troszkę z tego interesu kamiennego, dlatego że, wiesz, ja to robię 21 lat i już moi niemieccy klienci pierwsi zaczęli umierać, wiesz? Już trójkę pogrzebałem, w sensie nie to, że ze mną robili interes i dlatego umarli, po prostu poumierali gdzieś tam, rak, starość, zawał, coś tam. I znaczy co, klienci ci się skończą, czy? Nie skończą się tam. To jest, wiesz, takie fikcje na przykład krążyły, że no kiedyś się to skończą, skończą się Niemcy, skończą się. To się nigdy nie skończy. Polska się nigdy nie dobrze, skończy. No to czemu chcesz rezygnować z tego biznesu? Ja powiem ci taką rzecz. Wiesz, bardzo lubię ruskich. Jest takie rosyjskie powiedzenie. Z jej wódki nie wypijesz. Czyli nie wypijesz całej wódki. Więc w związku z tym trzeba gdzieś umieć powiedzieć, że trzeba nacisnąć na hamulec i powiedzieć, dobra, no pojechaliśmy, prowadziliśmy ten tramwaj, no teraz niech ktoś inny tym tramwajem jedzie, wiesz? Czyli co, już się szykujesz do emeryturki takiej? Znaczy, ja bym powiedział takie inaczej. Biznesy dla przyjemności raczej, a nie dla pieniędzy? Biznesy, nie przedsięwzięcia. Przedsięwzięcia, okej. Ponieważ przedsiębiorca realizuje przedsięwzięcia. Mam jakieś tam pomysły, które bym chętnie jeszcze zrobił, związane z jakimś tam interesem, związane z przedsiębiorstwem, prawda? Czy e-biznesem, tu akurat można tego użyć. Mam jakieś, poza tym, wiesz, ja całe swoje życie miałem takie, wiesz, pewne rzeczy, ja dość dużo tekstów pisałem, ja zajmuję się na przykład, no to będzie szok trochę dla ciebie. Dawaj. Ja jestem również działaczem partii mniejszości narodowej w Niemczech, ale nie polskiej, bo tam takiej partii nie ma. Jestem działaczem partii mniejszości narodowej Serbów Łużyckich. Wow. Szok, nie? Prawda? No tak, ale trochę. Jestem na Polskę i od wielu lat, że tak on bardzo aktywnie współpracuje. Teraz troszeczkę mniej byłem ostatnio nawet. Byliśmy na początku roku na zjeździe Europejskiej Partii Wolności, takich partii właśnie mniejszości narodowej, między innymi Polacy z Litwy tam też są, chociaż są i Rosjanie z Łotwy, także to też nie jest przyjemne, ale zajmuję się tym, dlatego że zawsze mnie fascynowało to łużyczanie i w ogóle istnieje, powiem dwa, trzy słowa na ten... Dawaj. Halo? Marku, nie słyszymy cię. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale wróć do nas za chwilę. O. I już wróciliśmy, tak? Tak jest, tak jest. Coś nas wyrzuciło, wiesz? Tak, złośliwość. Wracamy, coś chciałeś powiedzieć. Tak, tak. Więc zacząłem mówić o Srebu Użyczanym. Tak jest. Górny Użyczany. Język górnoużycki jest bardzo zbliżony do języka czeskiego. Tym językiem mówi około 30 tysięcy ludzi jeszcze w Niemczech. A dolnoużycki jest jak gdyby, no, jest językiem narodu, który nie został przez nas wchłonięty jako zachodnich Słowian, znaczy przez Polaków, bo jest bardzo zbliżony do znaczy bardziej zbliżony do polskiego niż do czeskiego. Językiem mówi na co dzień może 1000 ludzi i to już jest tylko starych ludzi i to jest myślę ostatnia generacja, która mówi. Tam w ogóle były takie historie, że władze, czyli domowina była na Górnych Łużycach, to była bardzo taka postkomunistyczna organizacja. Ciekawe, że zapraszam w ogóle na stronę wendische-volkspartei.de popatrzeć sobie SLS, moje nazwisko, tam bardzo ciekawe artykuły są o Serbach Łużyckich i w ogóle tematyką, zachęcam się zainteresować tematyką, bo ona była za komuny pomijana z powodu, żeby nie zadrażniać NRD-owców, a dzisiaj jest pomijana, żeby nie zadrażniać Niemców, co jest idiotyzmem, bo to nie zadrażnia, to po prostu jest pewna jakaś tam historyczna rzecz. To ja tylko dopowiem, że Łużyce to jest taki fragment Niemiec w sumie tam blisko Czech. Słuchaj, powiem tak, mówimy to o Budziszynie, czyli Bautzen, to tak, ale z kolei Chociebusz, czyli Cottbus, jest bliżej Polski. Okej. Wracajmy, no ten rejon, gdzie się te trzy kraje spotykają, ale wracajmy do tematów takich biznesowych, no bo strasznie mi imponujesz, bo informatyk, czyli no człowiek, co na komputerach działał, Fred Flintstone, czyli wykopywanie tych kamieni, a teraz jeszcze z jakimiś takimi zainteresowaniami historyczno, takimi humanistycznymi bardziej. To jeszcze i tak jest dopiero połowa, słuchaj, ja całe życie robiłem różne ciekawe eksperymenty, różne ciekawe rzeczy na przykład gdzieś tam prowadziłem przez rok kamieniołomy w Stanach Zjednoczonych. Ale to nadal no, biznesowe, ale ogólnie ludzie są albo tacy matematycy bardziej biznesowi, tak, albo humaniści, którzy no nic nie potrafią robić, tak? Znaczy wiesz, trzeba wszystkiego w życiu spróbować, trzeba ze wszystkim w życiu powalczyć, trzeba wiesz, wszystkiego, na wszystko mieć jakąś tam swoją receptę. No ja różne rzeczy robiłem, typu wiesz, no zwiedzałem świat, działałem. Powiem ci tak, w ogóle w latach 70. kiedyś napisaliśmy list protestacyjny do Gierka. O. Mało z uczelni nie wyleciałem za to. A list był naprawdę nie jakiś tam polityczny, tylko chodziło o to, żeby młodzież miała paszporty i jeździła na zachód. No ale odbyło się to w ten sposób, że żeby mieć święty spokój, to mnie zapisali do PZPR-u. No, znaczy, głupi nie byłem, więc rzeczywiście nie protestowałem. W Niemczech z kolei, no zrobiłem, bo byłem. W Niemczech z kolei działałem mieszkając we Flensburgu w CDU. Z polskim paszportem w kieszeni byłem na przykład wiceprzewodniczącym CDU w jednej z dzielnic Flensburga, prawda? Bardzo ciekawa rzecz w latach 80., przypominam, lata 80., nie teraz, gdzie różne rzeczy nie są możliwe. W Polsce jak przyjechałem, miałem jakiś tam krótki romans z kolegami moimi dawnymi, którzy działali w SLD, ale po prostu to było takie coś, czego ja nie byłem w stanie zaakceptować, więc machnąłem na to ręką i dzisiaj patrzę na to bardzo wszystko sceptycznie. Powiem tak, że wpadłem na szaleńczy pomysł startowania do Senatu w tym roku, z tym, że byłem akurat w sanatorium i troszkę przegapiłem ten moment zbierania głosów na komitet i to później wszystko miałem w tydzień zrobić, troszkę mi się to zaczęło sypać i troszeczkę współdziałałem z JKM-em, prawda? Januszem Korwinem z Nową Prawicą. No tak trochę wykołowali Janusza. Trzeba powiedzieć, że no, zrobiono pewną... Świństwo. Ale to jest Polska. Czekaj, czemu się dziwisz? To jest Polska. Słuchaj, ja przez te lata w Polsce poprzeżywałem tak różnorodne rzeczy, dziwne. Przeżywałem, proszę ciebie, prokurenta, który mnie okradł na dużą kwotę. przeżywałem ludzi, którzy pisali na nas donosy jakieś idiotyczne, przychodziły jakieś kontrole z Narodowego Banku Polskiego, rozumiem, no w ogóle lata 90., 2000, no pełny horror, wiesz. No właśnie, opowiedz może, miałeś jakieś kontrole takie nieprzyjemne, bo ja teraz jestem na etapie kończenia filmu dokumentalnego o prześladowanych przedsiębiorcach. Ja powiem ci tak, słuchaj, ja przyjąłem taką zasadę na początku lat 90. jednoznaczną, nie dajemy łapówek. To tak unikalnie. Oczywiście było to takie, najpierw było to, że tak powiem, no dziwne, jak to, czemu i tak dalej, więc próbowano mnie złamać. Oczywiście nie dałem się złamać, ale jeszcze wtedy byłem na tyle silny. Ale zaczęto mnie szanować za to, że nie dałem łapówek, wiesz? I że nie chodzę na wódkę z jakimiś tam inspektorami różnych instytucji kontrolnych i tak dalej, i tak dalej. Ale przeżywałem, słuchaj, ja przeżywałem przeróżnych idiotów. Przypominam sobie takiego półkretyna, z pełną świadomością to mówię, z Urzędu Kontroli Skarbowej, który z początek lat 90. przyszedł i mówi do mnie, bo firma miała taką joint venture'ową, więc miała, firma była zwolniona z podatku, ona nie wypłacała pieniędzy jako zysku, tylko chodziło o jej rozwój. I facet siedział, truł nam głowę przez chyba 2 czy 3 miesiące, dzień w dzień, prawda? Mhm. I mi powiedział, ale ja bym chciał, proszę pana, żeby pan płacił podatek. Ja mówię, panie, przecież ludzie, którzy pracują, płacą podatek, a to, co my robimy, to właśnie jest ustawa po to, żebyśmy zainwestowali te pieniądze, żebyśmy stworzyli nowe miejsca pracy, więcej debit, żeby mogli płacić więcej podatków potem, żeby pan miał wyższą pensję. Facet taki starszy, ten, nie mógł tego ścierpieć, że my coś robimy. Najgorsze, że miał taką młodą uczennicę, praktykantkę, która później, to pewno facet już nie jest, 15 lat na emeryturze jest, która uczona w ten sposób postępować, postępowała na pewno tak samo dalej, prawda? Bardzo, że nie wiem, skończyło to się proszę ciebie karą w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze 300 zł. A co, za co mnie ukarano? Ukarano mnie za to, że to był czas, że trzeba było takie sprawozdania dewizowe wysyłać do Narodowego Banku Polskiego raz w roku. Jakieś tam o przychodach dewizowych i tak dalej, i tak dalej. Więc wiesz, no gdzieś nam to zginęło. Ale co zrobiliśmy? No więc ja dzwonię do tego banku, mówię, proszę panią, mam taką sprawę, tutaj inspektor Urzędu Kontroli Skarbowej chce tego, a tego i tak dalej. Ona mówi, panie, to jest kretynizm jakiś, nam to przesyłają, to nam do niczego niepotrzebne, my tego nawet nie otwieramy, tylko to jest złożone w jakiejś piwnicy u nas w ministerstwie. Nikt panu tego nie odnajdzie. To jest fikcja. No i musiałem zapłacić 300 zł. No była taka szczytowo głupkowata kontrola. Bywało różne, ktoś jakiś donos kiedyś napisał na nas, przyjechał Narodowy Bank Polski, słuchaj, przyjeżdżały WIOSie, czyli Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Wybacz, ale nie będę mówił pewnych szczegółów publicznie, dlatego że no ja tam jakieś swoje boje toczę, na razie mam spokój, muszę powiedzieć, bardzo na przykład zakłady górnicze są kontrolowane przez Urząd Górniczy. No te stosunki były takie w miarę poprawne, ale trafiali się różni dziwacy, którzy mieli różne pomysły na życie. Także wiesz, nas kontroluje około 8 do 10 instytucji. Ja to kiedyś wyliczałem sobie, wiesz, jakiś Państwowa Inspekcja Pracy, wiadomo, bardzo aktywna. Urząd Górniczy, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, WIOŚ, Sanepid. No i Narodowy Bank Polski, Urząd Wojewódzki, no jest tego, Ogólnie Polska nie należy do przyjemnych tutaj. Nie, absolutnie nie. To znaczy ja powiem tak, zwróć uwagę, jeżeli już o tym rozmawiamy, o interesach, to wytłumaczę ci taką historię. Miałem kiedyś taką kontrolę, gówniarz z ZUS-u przyszedł, wiesz? Gówniarz dlatego, że no chłopak po studiach gdzieś tam. I dam taki przykład. Firma to są kopalnie granitu. W związku z tym pracownik, który idzie do pracy, pracuje w kurzu, brudzie, to ubranie. No normalne. Słyszysz mnie? No tak, no ale to normalne tak, że... Nie no, słuchaj, facet twierdził, że na kopalni to tak jak przed Tesco, wiesz, tylko troszkę kurzu jest, słuchaj, jak deszcz pada i tak dalej. Więc to po prostu tak, masz rozwalone buty. Jak jest większość, jednak nie jest słoneczna w Polsce pogoda, więc jest czasami ludzie muszą się przebierać 2 razy dziennie, to ktoś musi prać i tak dalej, reperować i tak dalej. Myśmy zrobili taką rzecz, że powiedzieliśmy, dobra, my nie będziemy trzymać personelu, który będzie prał, suszył wydzielał, nadzielał, zwoził pralni, rozliczał i tak dalej, tylko pracownik dostaje dość wysoki ekwiwalent, prawda? No i młodemu człowiekowi z ZUS-u, który dostawał ekwiwalent w postaci mydełka i rolki papieru toaletowego, bardzo się to nie podobało i wpadł na pomysł, żeby to ozusować 10 lat do tyłu. No swoje procesy po sądach i tak dalej, aż po apelacjach we Wrocławiu, gdzie zrobiliśmy to, no rozgromiliśmy to towarzystwo, ale żenujący poziom prawników w ZUS-ie, żenujący bezkarność, buta. I powrócę do jednej rzeczy, wiesz? Mamy taką bardzo brzydką cechę narodową. To jest bezinteresowna zawiść. Wiesz? I powiem tak, ona jest i w tobie, i we mnie. Też troszeczkę tego zostało. Dzięki, no chociaż nam może trochę mniej, nie? Troszkę mniej w nas zostało, ale gdzieś ziarnko, ja się potrafię do tego przyznać, że i ziarnko jeszcze u mnie jest. Dlaczego? Bo jako naród funkcjonowaliśmy w zaborach, funkcjonowaliśmy, proszę ciebie, w okresie okupacji niemieckiej, funkcjonowaliśmy w okresie komunizmu, więc gdzieś ta niesubordynacja, ta wrogość i tak dalej, jednak w nas była. Znaczy ja potrafię oczywiście to prawie że wyzerować. Ja gdzieś tam zdaję sobie sprawę z kolei u przedsiębiorców, co jest realnym karierą, nazwijmy, a co jest, że tak powiem, lodziarnią, prawda? Czyli kręceniem lodu. Dokładnie. Ja, wiesz, miałem taki okres w swoim życiu, że mi się wydawało, że Polska to jest jedna wielka lodziarnia, że każdy kręci lody, wiesz? Dosłownie każdy. Doprowadzało mi to do jakichś szału i obsesję maniakalną na tym plemieniu, no ale jakoś to potrafiłem sobie wygasić. Ale powiem tak, ciągle u nas jednak jest ta zawiść, bezinteresowna zawiść do drugiego. Jest ona do dzisiaj. Jest w Polsce donosicielstwo, jest w Polsce nienawiść do tego, kto ma. No, umówmy się co do jednej rzeczy. Dam ci przykład. Przychodzi mi jakiś drugi inspektor ZUS-u, który coś tam kontroluje, podważa umowy o dzieło i chce z nich zrobić umowy o pracę. Zlecenia. A dlaczego? No, czy on dba o tego pracownika, że on tam będzie ubezpieczony? Czy on dba o budżet? Nieprawda. Facet chce dostać nagrodę, więc on będzie ci wmawiał, że jesteś Pegazem. Jeżeli tylko tam mu to pieniądze, to będzie, wiesz, on zrobi wszystko, żeby cię tam... A nie uważasz, że z jednej strony jest tak, ale z drugiej strony też mamy taki strach wobec urzędnika, że się go boimy, że pyskujemy, tak? Wszyscy chcą grzecznie z nimi załatwiać różne rzeczy z takim. Ja powiem ci taką historię prawdziwą z życia. Ja siedziałem w branży komputerowej w latach 80. Dzisiaj mogę się tego przyznać, wiesz, mój ojciec był dyrektorem biura handlu zagranicznego Elbrod Serwisu. Ja znałem tych ludzi, więc ja czasami im przywoziłem gdzieś tam z Niemiec jakieś części różne. To wiesz, to, ponieważ nie było to do celów wojskowych, więc chociaż było podlegało COCOM-owi, ja wioziłem jakieś tam koprocesory, jakieś rzeczy na zasadzie, wiesz, żeby nasi ludzie potrafili ten sprzęt obsługiwać, programować i tak dalej, nie? Ale robiłem to sam, nie dla kogoś czy dla jakiegoś tam organu władzy, robiłem to sam, prawda? Mhm. Jakieś tam instytuty. I miałem bardzo często takie sesje z celnikami i pracownikami, funkcjonariuszami Grenzschutzów wschodnio-niemieckiego. Wiesz, ja po prostu nienawidziłem tych wschodnio-niemieckich prosiaków, prawda? Bo to był najgorszy rodzaj Niemca, to my się śmiejemy, że to był wschodni Niemiec. No to prawda? Normalne. Szczególnie jak w granicy stał. I powiem, ja potrafiłem naprawdę w bezczelny sposób powiedzieć, że nie będę wyciągał samochodu, bo nie chcesz, jak chce, to nie chcę sam wyciągać. Ale też potrafiłem się wpieprzyć w takie historie, że mnie trzymali 6 godzin na Olszynie i chcieli mi tam konfiskować samochód, to co przewoziłem i tak dalej, no ale się nie dałem. To znaczy, wiesz, jestem uparty. Jak coś mówię nie, to znaczy nie i tyle, no. No, ale to my to wiemy, bo my w biznesie już troszeczkę przeżyliśmy, tak? Że trzeba się stawiać twardo, a niekoniecznie iść tak, że bo to załatwimy, bo tamto, jakoś tak ja, być innym. Ja powiem ci ciekawą obserwację, którą zrobiłem, bo ostatnio z moją tam załogą, żeśmy rozmawiali na ten temat. Mieliśmy kiedyś takiego, nie powiem jaka instytucja, żeby znowu nie mówić, bo taki młody inspektor był, który bardzo się przejmował swoimi działaniami, chodził dupę nam, przepraszam, zawracał nam głowę. No i chyba po 10 latach on przychodzi do mnie i mówi tak, wie pan co, panie prezesie, ja już nie będę zmieniał świata, bo to nonsens. To jest idiotyzm to, co robiliśmy przez 10 lat. Ma pan sprzymierzeńca. I naprawdę facet potrafił nam pomóc w sytuacjach związanych z tą rzeczą, to jest naprawdę na poziomie i tak dalej. Najgorszy rodzaj kontrolera w Polsce to jest tak zwana główna żeria, czyli po studiach rok, dwa, trzy, tak do 30 roku życia, bo to jeszcze, no wyobraź sobie, no masz jest tacy idealiści, możesz nie? Pokazać. Możesz zaistnieć, wiesz, mówisz, a z tobą szef firmy rozmawia. Wiesz, wow. No, i ty jesteś ktoś, wiesz, a przecież jesteś zerem. Rozumiesz? Najgorszy rodzaj kontrolera to jest kontroler przed 30. Czyli tak. Po studiach żonaty, bez pieniędzy, bez perspektyw, który ma tylko jeden cel, uwalić ciebie, żeby po prostu, no bo on nie ma, rozumiesz? Okej, okay. To może zatrzymajmy się przy tych młodych ludziach. Co powiesz o przedsiębiorczości wśród młodych ludzi i też takim, chciałem to porównaniem z różnymi reklamami europejskich różnych funduszy, które no tak rozbestwiają trochę tą naszą młodzież. Co ty myślisz o tym? Ja powiem ci tak, w ogóle są dwie drogi, które człowiek może obrać. Jedna droga to jest taka, że pracujesz w tak zwanych strukturach. Struktura, czy to są struktury jakiejś korporacji, przedsiębiorstwa, urzędu i tak dalej. Druga droga to jest taka, że po prostu ty budujesz te struktury, wiesz? Ja wybrałem tą drogę, że ja zawsze, wiesz, to znaczy ja się tym różniłem od innych ludzi, że ja zawsze kształtowałem rzeczywistość, a nie rzeczywistość mnie. I tak będzie do końca mojego życia. Ja się nie dam nikomu ukształtować. Ale jest grupa ludzi wygodnych, to znaczy, wiesz, no nie każdy może być generałem i nie każdy może być kosmonautą. Także, wiesz, ktoś musi też wykonywać te inne roboty. Ale może mieć więcej kosmonautów. Ja powiem ci tak, no wiesz, no wyobraź sobie, że mamy wszyscy, że wszyscy jesteśmy przedsiębiorcami, no troszkę. Ależ oczywiście, nie ma żadnych umów o pracę, tylko każdy ma swoją działalność i umowy podpisujemy, że robisz u mnie jako sekretarka 8 godzin dziennie, a reszta mnie nie obchodzi. No. To ci ZUS by pokazał, słuchaj, oni by ci pokazali, Państwowa Inspekcja Pracy by ci udowodniła, że to jest, rozumiesz, stały stosunek pracy. Poszedłbyś, byłeś kiedyś w sądzie pracy w Polsce? Byłem. Wiem, co by tak udowodnili. Byłem parę razy, bo opowiadałem o tej sprawie, że przegrałem 11 spraw w jednej okręgówce, wygrałem wszystkie w apelacji, więc przeżyłem szok, w jaki sposób polski sędzia może poniżać polskiego przedsiębiorcę. Dlaczego? Bo, powiedzieć ci dlaczego? Dawaj. No bo to są starzy ludzie, którzy są na koniec kariery. No co oni osiągnęli w życiu? No to trzeba dowalić komuś, kto według nich odniósł sukces. Ja tego nie odczuwam. Ale wiesz co? Ja ci powiem tak. Zajmuję się tym tematem prześladowanych przedsiębiorców i raczej jest tendencja, że na sędziów nie narzekają ci ludzie, tylko na prokuratorów, na urzędy skarbowe. Hej, słuchaj, ale ja mówię o sądzie pracy, a nie o sądzie. Aha, no dobra, to co innego. Sąd pracy to jest bardzo specyficzny, wiesz. W ogóle według mnie sądownictwo pracy to jest taka, to jest jakaś schizofrenia polityczna, dlatego że to jakbyś zrobił, na przykład masz wydział karny i cywilny, prawda? No jest to logiczne, wiemy, tak czym jest. One się zajmują. Sąd pracy i ubezpieczeń społecznych. To może jeszcze zrobimy sąd żniw, sąd na przykład hodowli, do spraw związanych z hodowlą trzody chlewnej i tak dalej. To jest nonsens. Rozumiesz? Znaczy jest prawo sąd cywilny potrafi rozpatrzyć sprawę, a co jest może sąd morski jakiś? A jest prawo morskie. Jest prawo lotnicze, co jest sąd, jest wydział 99 lotniczy w sądzie okręgowym w Warszawie? Nie ma. To są pewne paranoiczne sytuacje. Ja powiem tak, w ogóle sądy ubezpieczeń społecznych to robią tak, chronią pracownika przed ZUS-em i ZUS przed pracodawcą, wiesz? No tak, no bo to jest. Jeszcze chronią pracownika przed pracodawcą. To znaczy, ja miałem kiedyś taką bardzo idiotyczną sprawę, opowiem, bo to jest śmieszne. Były lata 90., zbliżały się święta wielkanocne i pracownicy zaczęli sobie dopisywać produkcję. No i myśmy złapali i tak dalej. Trafił się tam jakiś przywódca rewolucyjny, Fidel Castro, typu Solidarność i jakaś taka zresztą powiązana bardzo ciekawie ze świadkami Jehowy. W każdym razie zrobiono, 23 ludzi poszło do sądu, podało firmę do sądu, że oni zrobili jednak tyle. No więc przed tym sądem 19 z nich wycofało swój pozew. No bo stwierdziło, że nie będzie kłamać. Tych czterech, co zostało, nie wycofało. Teraz zadam ci pytanie. Kto wygrał? No, podejrzewam, że oni z tego względu, że jesteś cięty. Bingo! Dlaczego? Ja przypuszczam dlatego, że Sindzina... Z zasady. Nie, z zasady raz, ale myślę, że Sindzina była, bo to pani w ciąży być może miała taki okres innego pojmowania rzeczywistości. Brutalne, bardzo przepraszam wszystkie panie w ciąży, ale no, mogła mieć jakieś takie historie. Dlaczego myśmy z tego powodu cierpieli, prawda? To jest taka historia. Ja mam bardzo pejoratywny stosunek do sądownictwa. No dobrze, ale wiesz co? Wyszliśmy od tego, że każdy może być przedsiębiorcą. Ja mówię, że oczywiście każdy może być przedsiębiorcą, tylko no, to prawo no, przeszkadza temu. Znaczy prawo, zwróć uwagę na jedną rzecz. Tutaj wytłumaczymy słuchaczom może jedną historię. Mamy, skąd to się w ogóle bierze taka cała historia? Cała historia bierze się z tego, że jeżeli urząd jakiś funkcjonuje, to i on spełni swoje zadania, to on później będzie udowadniał, że on jeszcze ma coś do roboty lub będzie nadawał sobie, zmieniał tak prawo, aby móc coś robić. Wytłumaczyć. Po wojnie w Polsce działała taka zbrodnicza organizacja, nazywała się Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Tak jest. Ministerstwo z pomocą sowieckich agentów i zdrajców i sprzedawczyków rozprawiło się z prawowitą, nazwijmy to, no, z prawowitym podziemiem mniej więcej no, do 1947 roku, tak, po części do 1949 roku już było to rozwalone zupełnie. No więc dobra, ale coś chłopaki musieli robić, więc zaczęli na przykład tworzyć, nie wiem, szóstą komendę win. Czyli Stowarzyszenia Wolności i Niezależności. To znaczy prowokowali ludzi i tworzyli jakieś tam historie po to, żeby no proszę ciebie móc dalej działać, czyli łapać ludzi, mieć pracę. Jasne. I mordować, prawda? Przy okazji. Halo? No tak, tak. A, bo myślałem, że wyleciałeś. Nie, nie. I słuchaj, zwróć uwagę na to, że każda instytucja, jaka istnieje, prawda? Każdy urzędnik będzie wpływał na to, żeby prawo, które jest stanowione, zabezpieczało jego interesy. To znaczy tak, prowadząc kopalnię, ja muszę wykonywać jakieś dokumentacje debilne, nikomu na nic niepotrzebne, dlatego że młotek pneumatyczny jest tak samo głośny teraz, jak i 100 lat temu. On będzie zawsze taki głośny. Tam nie będzie żadnego cudu i tak dalej. Ale jednak są rzeczy, więc wszystko to obrasta jakimiś, wiesz, firmami doradczymi, które piszą ci jakieś rzeczy, które ty składasz w innej instytucji, tego nikt nie czyta oczywiście, wiesz, lub tylko przejrzy, ale wiesz, jest urzędnik, ma pracę, wykonuje protokół kontrolny, coś tam zrobił i tak dalej, rozumiesz? Jasna sprawa, no przecież to jest... To jest chore. To znaczy, ja powiem tak, w górnictwie są pewne rzeczy, wiesz, to jest taka branża, w którym no, można gdzieś tam przy materiałach wybuchowych stracić życie, czy gdzieś tam przy, jeżeli nie przestrzega się BHP. No dobra, ale nas kontroluje Urząd Górniczy i kontroluje nas PIPA. No a więc to po co nas kontroluje PIPA, skoro robi to Urząd Górniczy? Albo po co robi Urząd Górniczy, skoro robi PIPA? Tak? Po co w Urzędzie Górniczym jest facet od ochrony środowiska, skoro jest od tego WIOŚ i sanepid, tak? No. Po co mi te podwójne kontrole? Powiem ci tak, Dolny Śląsk, w ogóle w Polsce, de facto wszystkie złoża mineralne, poza Górnym Śląskiem, gdzie tam mamy pewne rzeczy, prawda? To jednak są na Dolnym Śląsku. Wszystkie skały, 90% polskich skał jest na Dolnym Śląsku. Mm-hmm. Wszystkie rudy, łącznie z uranami, różnymi cudami nie widać. Yes. Ja jako przedsiębiorca się cieszę, że nie będę miał konkurencji, tylko idź, otwórz kopalnię granitu. Ja, jeżeli kogoś spotkam, kto sobie kupi pole i będzie otwierał kopalnię granitu, to ja dostanę czkawki ze śmiechu. To za chwilę do tego wrócimy, Marku. Ale 5-6 lat, jeżeli wiesz, jak to załatwić, znaczy znasz drogę, przejdziesz przez mękę, dostaniesz koncesję poszukiwawczą, zmienisz plan zagospodarowania przestrzennego, zrobić dokumentację geologiczną, projekt zagospodarowania złoża, skoncesjonujesz, dostaniesz pozwolenie na MW, a poza tym jako drolnicz, bo notabene, nie wiem czy wiesz, w Polsce... Dobry wieczór. Mamy... Mamy właśnie ci chciałem przerwać, bo mamy słuchacza na antenie. Witam serdecznie, Tomasz, z tej strony tak miło się słucha, bo faktycznie chciałem wtrącić parę na temat tych nieszczęsnych urzędników, o których tu jest mowa. No z drugiej strony faktem tutaj pan mówi słusznie i tutaj tak to wygląda, ale no powiedzmy sobie szczerze, taki człowieczek kończy szkółkę, potem idzie na studia i tak szczerze mówiąc on wie o zabijaniu. Jeżeli zlikwidować te wszystkie chore przepisy i większość tych urzędów, to dochodzi do tego, że mamy takie chodzące sieroty, które tak naprawdę nigdzie by się nie odnalazły, tak? Wracając do prokuratorów, ja siedząc w 2010 roku na korytarzu parę razy w prokuraturze, przyjrzałem się temu wszystkiemu, jak to wygląda. Kochani, sorry, nie chcę nikomu ubliżać i tak dalej, ale to jest straszne nieszczęście, jeżeli chodzi o kwestię pracy tych ludzi, którzy przede wszystkim, jeżeli ktokolwiek obcy siedzi, ja byłem tam sobie sam przez okres dwóch godzin, potrafiłem się przyjrzeć, oni zdawali sobie sprawę z tego, że jest obcy człowiek i udawali, żeby cokolwiek robić, bo tutaj, wiecie, kończy się temat, trzeba coś wymyśleć. Problem numer dwa, czyli człowiek chce fotografii, bo ja nie chciałem kserówek, nie chciałem tracić pieniędzy do mojej sprawy, zacząłem fotografię robić. Pół godziny czekałem, żeby podjęli decyzję i tak dalej. Czy możesz fotografować? Tak, czy mogę fotografować, bo filmowałem, była wielka afera, teraz czy mogę fotografować. No oczywiście prokurator podpisał się. Następna sprawa, no to co tutaj pan już mówił. Taki człowiek młody, w większości te młode osoby podczas kontroli, on chce zaistnieć. Ja często, czy z sanepidem zadałbym pytanie takiej młodej kobiecie, co ty wiesz o zabijaniu? Dziewczyno, co ty tutaj robisz? Ale no nie mogę, ponieważ no jednak jest to urzędnik, jakby nie było. Ale dlaczego? Tak to jest. Możesz tak mówić, dlaczego? Jakby nie było... No, czasami znaczy, mógłbym tak powiedzieć, ale... Znaczy, problem polega na tym, że trzeba... To znaczy tak, ja zawsze wyznaję taką zasadę. Nie wchodzę bez miodu, prawda? Ale jednocześnie staram się nie zadrażniać. Dlaczego? Bo uważam, że jeżeli mam rację, to nie będę się dawał poniżać. To potrafię być wręcz, że tak powiem, bardzo ostry, czy obronny, agresywny wręcz, prawda? Jeżeli działanie jest złośliwe i tak dalej. Ale nauczyłem się, panowie, jestem od was troszkę starszy, nauczyłem się jednej rzeczy. To mówię do wszystkich, którzy się biorą za robienie jakichkolwiek przedsięwzięć dla przedsiębiorców przyszłych. Można robić coś i wcale nie trzeba zadrażniać, obrażać, tylko trzeba rzetelnie bronić swoich tez, prawda? Można to robić w sposób taki, no wręcz pośmieszający, czy tam coś, ale z doświadczenia mojego wynika, że robienie awantur nie daje dużo. Nie daje dużo, bo wtedy, że tak powiem, no, urażamy ludzką godność czyjąś, prawda? No, czy ta godność jest godna tej godności, to jest druga dyskusyjna sprawa, ale no, odzywają się jakieś tam odruchy obronne. Zawsze, jeżeli coś robimy, robimy merytorycznie. Prawda? Nie kłócimy się z urzędnikiem, bo on jest urzędnikiem, tylko kłócimy się z jego poglądem i mówimy, proszę pana, pan jest bardzo inteligentnym człowiekiem i tak dalej, ale to, co pan mówi, jest tak szczotną głupotą, że nie da się wytrzymać. Nie? No, a ja nawet... Ewentualnie jeszcze rozwiązanie numer dwa, czyli... No. Czy mógłby pan mi wytłumaczyć, ponieważ ja nie rozumiem, ja nie pojmuję, ja prosty człowiek jestem. Może jeszcze raz. Słuchaj, ja pamiętam, że miałem jakąś taką kontrolę z takiej instytucji jednej, znowu nie będę mówił jaka, gdzie młody człowiek przeczytał przepis w dzienniku ustaw i czyta mi ten przepis, a ja mówię, synu, czy ty nie widzisz, że tu jest przecinek? Ale to nie ma znaczenia, odpowiada facet. Ale to miało zasadnicze znaczenie. No oczywiście. I co miałem zrobić? Powiesić go, rozszczelać, wysłać do obozu koncentracyjnego? Życie go nauczy. No tempota, no ale... Ale dobrze... wiesz co, to nawet większość księgowych też nie potrafi dobrze czytać przepisów. Przykładowo, od kiedy... kiedy ale słuchaj, banalny przykład. Wyszło coś takiego, jak wcześniej były te koszta reprezentacji reklamy, tam 0,25%. Tak, tak, tak. To zlikwidowali jakimiś przepisami, gdzie pisało, że nie można w koszty wrzucać jakichś tam prezentów, coś tam dla pracowników, przecinek, w tym między innymi jedzenia tego, cateringu, coś tam, coś tam, coś tam. I na tej podstawie większość księgowych odmawia wrzucenia w koszty cateringu w ogóle na jakimś szkoleniu, bo tam jest wypisane, że nie można kupić w cateringu, ale catering może być tym wynagrodzeniem pracownika, ale może być też inny catering, a tu chodziło tylko o catering, który jest tego pracownika. No, ja powiem ci taką rzecz, ponieważ ja gdzieś tam z zawodu, tam mam napisane w papierach, że jestem też księgowym, tak przy okazji, wiesz, mogę prowadzić usługę księgowość dla firmy, ministerialne pozwolenie, ale w życiu tego nie robiłem, nie będę się tym kompromitował. Ale musisz poznać pewną rzecz, znaczy osoba, która zajmuje się księgowością, jest osobą porządną, musi mieć porządek w głowie, to znaczy ta ilość przepisów jest taka, że ci ludzie po prostu w pewnym momencie głupieją, boją się podejmować samodzielnie decyzje, odwołują się do jakichś tam opracowań, szukają, dzwonią, szukają po internecie i stworzyła się z tego taka mityczna nauka księgowości. W ogóle taka jakiś świat, pseudonaukowy świat. A księgowość musi być prosta. Po prostu. Ja zapytam ciebie, czy jesteś w stanie, dobra, prostą księgę przychodów, rozchodów, jesteś w stanie prowadzić zapewne. Jestem. W stanie prowadzić uproszczoną księgowość pełną. No to tego to już nie potrafię. A, widzisz, i tu się zaczyna ten, i tu się zaczynają te schody. Okej, okay, ja przepraszam Marku, bo ja się chciałem z Tomkiem pożegnać, bo jeszcze jest dobra. Na antenie. Trzymaj się Tomku. Także dziękuję bardzo, dobranoc. Dobranoc. Okej, okay. I wracam, ale wiesz co, jakbym chciał, to bym się nauczył, bo jakiś taki kumaty jestem w tej klocki, tylko po prostu ja uważam, że to jest zupełnie zbędne do niczego, bo moja książka przychodów, rozchodów to jest konto bankowe i tam wiem, ile mi pieniędzy przyszło, ile mi wyszło. Czyli nic bardziej błędnego. No ja. Bardziej błędnego, ale to tak na marginesie, to znaczy ja się troszkę z tego śmieję, nie jest to oczywiście jakiś tam poniżający śmiech, ale... No nie, no, ale po co ci więcej wiedzieć? Jeżeli kupujesz maszynę, to wydajesz na nią 100 tysięcy, których nie masz, a to nie jest twoim kosztem. Wiesz, a nagle mi w papierach wychodzi, że ja mam 100 tysięcy w bazie, w kasie, a muszę to amortyzować jakoś śmiesznie, nie wiadomo po co. To są rzeczy wręcz schizofreniczne, to znaczy ja powiem tak. Kiedyś się zastanawiałem, czy nie napisać książki o 21 latach prowadzenia kopalni, o 7 czy 10 zmianach prawa górniczego geologicznego, o głupawkach tego typu, że no w ogóle głowa woli. Powiem ci, ja jestem szczęśliwy, że znieśli granicę w Unii, bo myśmy mieli wieczny kłopot z różnymi celnikami, którzy jak się popili, to nam aut z kostką do Niemiec nie chcieli puszczać, bo po nocach coś nie pasowało. Autentyczne rzeczy, autentyczne historie. My musimy... Ja powiem jeszcze taką historię. Wiesz oczywiście, co mówi Janusz Korwin-Mikke. On powiedział jedną historię. Znacznie lepszą rzeczą od Unii Europejskiej jest nafta. A wiesz dlaczego? Czyli to Stowarzyszenie Krajów Ameryki Północnej. Mianowicie jest lepsze, bo to jest tylko 40 stron papieru i żadnych urzędników. A Unia Europejska to są horrendalna biurokracja. Ale nie wiem, czy wiesz, oni to robią za twoje pieniądze. No nie, za czyje inne. Okej, okay. A nie, odebrałem słuchacza, ale Albert uciekł od nas, może za chwilę zadzwoni. No chociaż różni ludzie płacą różne podatki i tak. No, oczywiście, ale mówię generalnie, wiesz, za dużo jest w tym kraju ludzi, którzy chcą nas uszczęśliwiać, ciebie i mnie. Bo to jest taki miły kraj, że ludzie chcą, żebyś ty był szczęśliwy, a nikt nie myśli o sobie. Mamy Alberta. Cześć Albercie. Halo. Dawaj, słuchamy cię. Ale wiecie co, ja mam takie przykre zdarzenie, bo zamiast się połączyć z odwykiem, połączyłem się z kontestacją. Ale słuchaj, generalnie nie, generalnie nie do was dzwoniłem i nawet nie wiem, o czym mówicie. Ale bierzesz aspirynę i ci przechodzi, wiesz? Dobra, okej. Okay. No to postaram się, ale biorąc pod uwagę, że nie wiem, nie mam pojęcia, o czym mówicie, to nie będę zajmował czasu antenowego. Okej, okay, trzymaj okay. się, hej. Wiesz co, no bo ja sobie tak założyłem, że no ja nie płacę podatków, to znaczy... Przynajmniej... Nie, ja rozumiem. Ale nie, poczekaj, bo chodzi o to, żebyś zrozumiał. Jak na przykład wychodzi mi zapłacić podatek dochodowy, a mi tam wyszło tam 200 zł nadpłaty, czy tam ileś ostatnio, czy tam... Ja go nie przelewam do Urzędu Skarbowego. Dobrowolnie założyłem, że nic im nie dam. Z czasami sobie wchodzą i sami ściągają. Ale no dlatego do tej pory ja jestem w tych długach i tak dalej, bo z ZUS-em, no to jak se wejdą, to se wejdą mnie na konto, jak nie wejdą, to im dobrowolnie nie dam. Takie założenie sobie. Znaczy wiesz, ja powiadam tak, państwo powinno być taką czapką nad nami, który daje nam, wiesz, jakąś ochronę. Powiedzmy sobie tak, państwo to powinna być instytucja, która narzuca nam prawo ruchu drogowego, że jeździmy po prawej stronie. Państwo powinno być taką instytucją, która utrzymuje policję, żeby nas... Ale to doskonale, doskonale wiemy. Ale na tym, słuchaj, koniec. Ja nie potrzebuję Ministerstwa Rolnictwa, bo ja nie mam żadnego ministerstwa kamieniołomostwa, prawda? Jaką cholerę mam, jakieś ministerstwo rolnictwa jest, czy to jest dla mnie jakieś dziwactwo, czy wybacz, na przykład, czy, bo mówimy już o służbie zdrowia, wiesz, no ministerstwo po co? Przecież a co, tramwajarze mają swoje ministerstwo? Albo ślusarze? To jest jakaś przerost formy nad treścią, zrozum. Ale ja doskonale to wiem. Doskonale. Ale ja mówię to o tym, żeby po prostu ci, co nas słuchają, pomyśleli sobie o tym, no może to im zabrzmi na początku jakoś tak bardzo rewolucyjnie, ale możesz mi wytłumaczyć, co na przykład, jaki sens mają izby rolnicze w Polsce? Poza tym, że Waldek tam pakuje swoich tą facki, tak? No i sobie lewe interesy kręcą chłopaki. Ja ich na przykład nie znam, ale to jest debilna instytucja, znaczy w sensie sens istnienia dla mnie debilny. Nie, te instytucje, tam są mądrzy ludzie, którzy gdzieś tam dostają kasę, bo im tam dają kasę, tak? Ale weźmy na przykład jeszcze z takiego świata nonsensu, wiesz. Ja rozumiem, że powinny być częstotliwości gdzieś tam przydzielane i tak dalej, no, ale to na zasadzie rejestracji, wiesz? A nie na zasadzie nadziału. A w Polsce urząd ci nadziela. I to jest ohydne, wiesz? To twoje pieniądze nadzielają ci coś, wiesz? A słuchaj, ja ostatnio dużo jeżdżę po świecie i po prostu bywam w krajach, które są normalniejsze, bogatszy i tak kiedyś byłem takiego przekonania, że tam gdzie się człowiek urodził, to najlepiej zna ten rejon i tu powinien biznes robić, a teraz się przekonuję do tego, że trzeba uciekać z tego kraju, może nie po to, żeby nie wracać, tylko po to, żeby po prostu gdzieś zobaczyć, jak coś może lepiej działać. Słuchaj, ja powiem ci tak, co tym młodym ludziom w ogóle tak na koniec poradzić? A gdybyśmy zrobili ściepę, wiesz, i wysyłali polskich urzędników na przykład na roczną, czy tam półroczną, czy półroczną, bo roczno-półroczny staż w krajach, które są normalne, dlatego że... Ale do normalnego kraju ty nie wyślesz, ale ty nie wyślesz urzędnika do normalnego kraju, bo tam nie ma na staż, bo tam nie ma odpowiednika tego urzędnika. No słuchaj, to... zrozum, jak nauczysz gówniarza z ZUS-u, jak to działa, jak on nie wie... Rozumiesz? On po prostu nie wie. Ja zawsze twierdziłem jedną rzecz, że celnik powinien, jak jeszcze była granica, jeszcze Polska nie była w Unii, że celnik powinien raz w tygodniu odstać się w kolejce, to zrozumie, jaką głupotą były te debilne kontrole, prawda? Szczegółowe robione, bezsensowne zresztą. No tak się kilka dni stało w kolejce. Tak. I powiem ci, że uważam, że wszelkiego rodzaju wiesz, ci, którzy robią jakieś kontrole i tak dalej, urzędnicy na przykład, nie wiem, jakiegoś inspektoratu ochrony środowiska, powinni popracować miesiąc w firmie, która gdzieś tam ma jakieś, wydziela do środowiska hałas, kurz i tak dalej, żeby rozumieli, o czym mówią, wiesz? Bo to jest tak, jak ty i ja rozmawiamy o elektrowniach atomowych, wiesz? Wiemy, że są, ale nie widzieliśmy. Nie? Dobra, bo już będziemy do końca się zbliżać. Powiedz, co ty byś poradził takim młodym przedsiębiorcom? No bo powiedziałeś wcześniej, że gratulujesz komuś, kto będzie chciał kopalnię założyć, bo wiedza jest tajemna po prostu. Tak, to tworki od razu. Ale słuchaj, w takich branż jest dużo takich branż. Nawet otworzyć... ja działam w tej branży promocji przedsiębiorczości i tacy do mnie piszą 16, 18, 20 kilka lat ludzie i oni nie wiedzą nawet, jak założyć knajpę, ale to nie to, że nie wiedzą, że trzeba kotlety smażyć, tylko chodzi o te właśnie przepisy, durnoty, nie wiadomo co. To co ty byś takim młodym ludziom, którzy no jednak chcą firmę zakładać, co byś im doradził? Nie wiem, wyjechać, czy zakładać małą firmę, czy nie wiem, zatrudnić się jakiejś dużej? No, wiesz, ja ponieważ ja byłem kiedyś nauczycielem akademickim, więc ja powiem tak, nie pozwala mi moja odpowiedzialność powiedzieć, co każdy ma zrobić. Są różne drogi. Można, trzeba popróbować właściwie no wszystkiego, kawałek tego, kawałek tamtego, zobaczyć, co leży. To znaczy, jedną rzeczą jest ważną jest to, żeby troszkę po świecie jednak pojeździć, zobaczyć, poznać. Ale bardzo ważną rzeczą, proszę Państwa, jest sięganie do naszych tradycji. Myśmy mieli przemysł naftowy w XIX wieku na terenie Rzeczpospolitej dawnej. Myśmy mieli górnictwo, myśmy mieli rolnictwo, myśmy mieli kupę różnych mądrych ludzi, kupę różnych przedsiębiorstw. Rzadko się o tym mówi, że na przykład polscy przedsiębiorcy w carskiej Rosji robili straszne pieniądze, prawda? No bo to nikomu nie zależało o tym, żeby mówić. Sięgajmy do tradycji, róbmy rzeczy, które na których można różne ciekawe rzeczy osiągnąć. Na przykład w ten sposób. Przecież na żywności można robić straszne pieniądze. Dlatego, że wejdź do polskiego czy do sklepu i kup mi dobre jedzenie, tak zwane przygotowane jedzenie. Kupisz fasolkę po brytońsku, bigos i coś tam. Pierogi ruskie z mięsem, z tym. Jest na przykład otwarta branża. Można te rzeczy robić. To nie muszą być rzeczy z high-techu. Pieniądze robi się też na normalnych nawet rzeczach. Więcej pieniędzy robi się w tych normalnych biznesach. I powiem jedną rzecz. Ja właśnie zaczęliśmy od tych nie-sexy biznesu, no to ja właśnie uważam, że wszyscy się powinni angażować w te nie-sexy biznesy, no bo tam, gdzie wielu jest, to duża konkurencja, po cholerę tam się pchać, robić to, co nikt nie chce. Oczywiście. Ja powiem jedną rzecz. Na przykład, nie wiem, handel ziemniakami. Ludzie, przecież na tym też można robić. I można zrobić coś porządnego, prawda? Ale jest jeden mały apel z mojej strony na takie zakończenie. Panowie, czy panie, jeżeli robicie coś, to pamiętajcie, że to nie ma być tylko po to, żeby tłuc pieniądze. Ta wasza działalność musi dawać pewien efekt społeczny. Wiem, że dla was on będzie tym drugim efektem ważnym. Pierwszym, ale pieniądze to jest efekt społeczny. Tak. Jeżeli to jest dobrowolne, tak? Pieniądze, robicie efekt społeczny, bo te pieniądze będziecie wydawać. Nie. Czekaj. O. Jeżeli ktoś dobrowolnie kupuje ode mnie ziemniaka, to już jest efekt społeczny, no bo im ja mam więcej pieniędzy, tym ludzie więcej dobrowolnych decyzji podjęli, że wolą te ziemniaki niż pieniądze, czyli to już jest efekt społeczny. Tak to by zostali z pieniędzmi, nie? No dobra, oczywiście. Ja powiem o tym, że znaczy tak, żeby prowadząc interesy nie dostać obsesji maniakalnej na tle pieniędzy. O. Pieniądz jest też ważny, on musi być, ale żeby nie dać się ogłupić mamonie, bo ja widziałem wiele ludzi, którzy dostali ogłupienia pieniędzy. I z bardzo przykrymi skutkami oczywiście dla nich samych, czy dla otoczenia, to różnie bywało. W każdym razie jedna rzecz. Trzeba przyjąć, że nie jest nieszczęściem, znaczy tak, nie każdy musi być przedsiębiorcą. Ktoś musi też pracować dla przedsiębiorcy, w przedsiębiorstwie. Ktoś musi współpracować. Ale to się nazywa też przedsiębiorca, tylko podwykonawca. No. Oczywiście, ja powiem tak, ja jestem, jak moja firma bez wspaniałych ludzi, z którymi pracuję, no ja nigdy by tak daleko nie zaszła, prawda? Ci ludzie są odpowiednio wynagradzani, oni są szanowani. Ja mam takie bardzo, no, dobre stosunki z nimi i tak dalej. No, nie inaczej. Dobrze, Marku, to co, będziemy powoli kończyć. Dokładnie. Dzięki ci serdecznie za to, że się u nas pojawiłeś. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś u nas zagościsz. Możemy jakąś tam kiedyś sobie coś zrobić. Nie widzę przeciwwskazań. Miło mi się rozmawiało, zeszła nam godzinka. Tak, ale wiesz co, rozmawialiśmy o przedsiębiorczości i najwięcej gadaliśmy o urzędach, no? Jak to tak? Nie mieliśmy tego w planie, tak po prostu, no, ja się staram przeważnie tak wypytywać o takie największe problemy, troski, takie, co by jakim zaskoczeniem. A tak jak 90% mojego czasu jako przedsiębiorcy spędzałem na tym, żeby proszę ciebie, odpisywać na pisma do urzędów. Żeby rozumiesz, odrzucić, znaczy, żeby chronić firmę przed urzędami, wiesz? Kiedyś dla dowcipu powiem ci do jednego z urzędów. To skąd w tobie jest, Marku, skąd w tobie jest taki ten patriotyzm, bo już kilka razy się powołałeś? Czy lepiej być takim 90% zbiurokratyzowanym przedsiębiorcą w Polsce, czy sobie wyjechać gdzieś do Botswany, gdzie nie ma żadnych urzędników, a ludzie lepiej żyją? Ja powiem ci jedną rzecz, słuchaj, no nie zmuszaj mnie do tego, żebym powiedział, że czas uciekać do Botswany, bo to jest prawda, ale z drugiej strony ja powiem ci, wytłumaczę ci taką rzecz. Jednak jako Polak wychowany zostałem na wartościach patriotycznych. Dla mnie ludzie pokroju Szucharski, czyli Estelklate, czy Hubal, to są jakieś tam ideały. W związku z tym ja się nie poddam bandzie urzędniczej, ja będę z nimi wojował do końca. Nawet jakbym miał paść. Bo jest to, leży to w moim mentalności. No i właśnie dzięki temu jesteś przedsiębiorcą, czyli człowiek, który tą walkę ma w sobie wbudowaną, tak, że się tak łatwo nie poddaje. No to chyba wyszło nam, że ci przedsiębiorcy to jednak zostają i walczą. Dobrze, Marku, bo już przedłużyliśmy 7 minutek. Wielkie dzięki. A ja co? Wypuszczam Alberta, tutaj nasze outro i będziemy się, moi drodzy, już pożegnać. Do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie. Do widzenia. Albert, wychodzimy!